Ben, xa estamos aquí de volta outra vez. Sí. Sí, aínda nos quedan moi minutiños para chegar a media parte. O sinal horario. Pero, bueno, tenemos que facer eco de varias noticias que nos chegaron aquí a nosa redacción. Sí. Moi interesante, algunha delas non moi agradable. Por lo menos, verdade que non. Por o que en sí representa para a nosa cultura. Exactamente. Pero outras delas bastante bonitas. Vamos. Exactamente. Pues mira, comenzamos por unha, non? Sí, comenzamos por esta que dice así o símbolo histórico de Galicia, Baixo Tacho. O coñecido grupo Sargadelos fronta a súa ruína tras pedir a suspensión de pagos e xa despedida a 70 persoas. Sí, sí. 70 elevaba xa 75 anos, non? Sí, sí, sí. E non puderon afrontar... Non puderon afrontar, aparte de que a Xunta puxo un diñeiro, pero sí. Claro, as débedas hai que pagalas. Claro. E a Seguridade Social, Facenda, pois non perdoa. A verdade é que unha... A parte de ser, pois, como ben dixemos e comentamos, pois esta ilustración nos, que foi... Pois esta ilustración do ano... no século xa 19, eh? Uh-huh. A ver, a empresa Sargadelos é unha constitución posterior a que en principio existiu. Xa sabedes que a fábrica era unha fábrica que no seu momento, según teño entendido, ou según sabemos informacións de antes, foi creada por un marqués, ¿no? Sí, marqués de Sargadelos. Exactamente. E era unha fundición. Sí, era unha fundición de ferro. Non era precisamente unha fábrica de cerámica como últimamente estaba. Exactamente. O que pasa é que dous amigos, un deles coñecido amigo. No, pero antes por exemplo, destes dous amigos, tamén se fala de que o marqués de Sargadelos, que era un gran inventaba cousas e tal, facían mil cousas. E quería poñer fábrica de Sargadelos, que comezou el a facer cerámica. Unha cerámica moi traballada, que eu vin un museo do Marqués de Sargadelos, sí. A Casa Museu, donde naceu en Santa Eulalia de Oscos, en Asturias, raiando. Uh-huh. Pero el onde máis tempo viviu foi no que a súa casa foi en Ribadeu, que é hoxe onde está enclavado o concello. Uh-huh. Que lle chaman, pois, precisamente, a Casa do Marqués de Sargadelos. Sí. E entonces foi cando neste tempo veo a Guerra Civil e entonces pois a frábica tuvo que pechar e todo isto. Que despois da Guerra Civil foi cando estes dous amigos como sí, fixeron a Isaac Díaz Pardo. Exactamente. E Luis Suane. Sí. Que foron os que reinvertaron. Que como ben se dicía, pois... Cada peza era unha pequena... É que levan 200 anos, sí. Pero 75 que dixen o principio é os que levan mal. Sí, Decaindo. Decaindo. Entón, pois, sí. Mira... Porque hasta incluso nun comezo, cando se facía, por exemplo, que facían esas pequenas obras de arte que eran, eran únicas. Eran pezas únicas. Se ve que se facía o molde, cando se facía a peza, rompía o molde e xa estaba. Era a peza única. Por iso era tan caro, nun comezo. Que nos tempos de hoxe, pois, eran máis exigibles o que as baixelas, todo iso era máis exigible. Ademais, todo pintado a man, nada de máquinas, todo nada, pintado a man. Todo. O que me dá pena é eso, porque ter que ir a Galicia, sempre que vamos a cualquier sitio de Galicia, sí. Todo que compras leva como unha simboloxía que de Sargadelos, en sí, fin, e agora... Exactamente. Veredes, eu agora mesmo metime aquí en internet, entonces acabo de recuperar unha documentación que fala precisamente do que estábamos mencionando antes con respecto a hombres. A marxen das consecuencias económicas derivadas do peche das dúas fábricas, o concurso de Sargadelos supón a quebra dun proxecto ilustrado fundado no século XIX polo afrancesado marqués de Sargadelos que comentábamos antes, e recuperado despois da Guerra Civil polo impulso dos dous intelectuais que mencionamos, un deles amigo meu, que, bueno, os dous finados tamén, que son Isaac Díaz Pardo e Luis Seoane. A Luis Seoane, precisamente, dedicámosle un libro de Rosalía de Castro. Uh-huh. Bueno, cada peza era unha obra de arte. Exactamente. Ademais, cando, por exemplo, había un premio que dar a alguén, e che daban, por exemplo, sí, un símbolo de Sargadelos, era un premio, pero señor premio. Sí. Uh-huh. Que é a simboloxía de Galicia, claro, entón, é como que todo que che regalan dalá... Constituía sí, unha imaxe de marca sí, propia, non? Correcto. De cultura propia, non? As formas de cerámica creadas e diseñadas por ali no laboratorio de formas, que sí, chamaba, fabricación artesanal de pintado de pezas a man, tras cocer a máis de 1000 grados de centígrados de caolín galego, que fixade vos ben, ese caolín estaba explotado por unha fábrica, bueno, por unha empresa que era alemana. É dicir, uh-huh, o caolín era galego, uh-huh, a explotación era duns alemáns, había que mercarlle o caolín aos alemáns para poder facer as formas en galego. Para poder facer as formas aquí. Bueno, foi posible ver reproduccións de siluetas de personaxes históricos, pezas sí, do imaginario cultural popular galego, uh-huh, recordatorios da cultura celta e incluso útiles máis prácticos para o uso doméstico, como baixelas que ti mencionabas antes, ou servicios de té e café. Exactamente. Nomeados por moitos lugares típicos de Galicia. Sei que os japoneses levaban moito. Levaban a moría deles, sí, non? Sí, moito. E fixéronse moitísimas exposicións itinerantes de fotógrafos e de xente relevante nese aspecto. Bueno, Isaac Díaz Pardo deulle moitísimo pulo. Uh-huh. Sí. Pero, bueno, o felecer o día no ano 2012, ¿no? Pues, xa deixo. Xa antes de morrer, 2 anos antes, as súas relacións cos fillos e os xerentes actuais. Exactamente, non andaban moi finas. O actual maiorista, o maior accionista da empresa, que un tal Segismundo García, exactamente, xa tiña moitas diferencias con el, sí, uh-huh, dendo ano 2009-2010, intentou desprestigiar sí. Sí, exactamente, saliron moitas noticias nos jornais galegos. O caso é que a caída das ventas, intento de desempolvar cousas que non estaban moi ben, sí, e tal, pois fixo que pois a entidade pois empezara a decaer. Sí. O malo tamén é para a xente, os traballadores que estaban ala traballando, ahora penso eu, vale, hai isto decaeu e pechar as portas, pero é toda a xente que estaba traballando, porque había en Barcelona, en Ferrol, sí, había moitas, non, sí, a fábrica está lá, Lugo, pero tiendas, as tendas, correcto. En Ourense había tiendas. Sí, en todos os lados. En todos os lados había unha... Era sempre que se casaba alguén. Sí. Era un obsequio, un regalo que... Sí, que simbolizaba sí, moito. E que agradaba a xente. Exactamente. Pero bueno. Que me parece a min que aquí en Barcelona non hai galego que non tiña algo de Sargadelos. Eu creo que todos, eh? Eu creo que todos teñen algo de Sargadelos. Teño eu e non son, son filla de galegos, o sea que imagínate. Sí. Era emblemático. Sí, sí, sí. Sabes o que a mí me pode dar mágoa? É que se viño a unha empresa estranxeira e eu sabes en quen penso? Nos chinos. Ui, pois non te extrañe. Sí. Porque ainda non está pechado do todo, polo que saí unhas noticias ainda non, pero bueno, non pinta moi ben. Ademais, a cousa. Ademais, vas ali a Cervo, donde está, que é preto sí, a Burela, sí, vela, e veis, e é un verdadeiro museu entrar a vela, eh? Que podes entrar incluso a ver como salen as baixelas, uh-huh, como as pintan incluso. Sí, sí. Podes entrar a velo. Pero ali, cando entras, que é como un museu ali na entrada, que van moitos raparigos de colexios e todo eso, pois... hai personaxes de todos. Sí. De todos de toda a simboloxía galega. Tá Isaac Díaz Pardo, Luis Soane, Roselia de Castro, Castelao, en fin, moitísimos. Uh-huh. Eu penso que me parece que desde o ano 63 que se comenzaron a botar a celebrar as letras galegas, me parece que van vindo todos. Fíxate, aquí nesta información que estaba mirando, na que collín aquela documentación que lle demos a coñecer a nosa xente. Dice, Díaz Pardo, en pleno franquismo, colou de rondón a súa vindicación da personaxe, aproveitando o esquecemento que tiñan esquecido, uh-huh, o embalsamado marqués, non? Uh-huh. Ao largo de case 40 anos conseguiu manter os Sargadelos como unha das empresas máis puxantes de Galicia. Sí. As bandexas nas que servía as súas exquisiteces Ferran Adrià fabricábanse precisamente nas factorías de Sargadelo de Sada e de Cervo, non? Sí. O sea que a tinta coa que se escribía a historia galega saía de aí, de Sargadelos, non? Sí. É unha lástima, é unha mágoa. O gallá que teña certa viabilidade. Ademais, que sea alguna... ademais, eu creo que a Xunta aí debía poñer un pouquín de man. Pois... Debía poñer un pouquín de man. Sí. Quero que tiña... Eu creo que entre os traballadores tamén algo farán os... Eu penso que, en fin, a Xunta, quizás no último momento, ou peche un tempo e ao mellor despois que irán realzada outra vez. Sí. Pero eu tiño medo a que neste tempo, según pasa ca Caixa, sí, de Galicia, pois pode pasar con isto. Pode pasar. Pois o gallá, sí. O gallá. Bueno, outro bocadinho de máis de música e seguimos comentando cousas. Muy parece bien. Vos? Sí, estupendo. Vamos alá, máis música logo. Ràdio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat.